Ve derler ki, Rabbinden ona ayetler mucizeler indirmeli değil miydi? De ki, o ayetler mucizeler ancak Allah katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.